ویلو کنا علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حاضر الموت اللہ سنگزلی لکلو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینا ما صاف بیانور کرو ادو نمنل اللہ سنگزلی لکلو فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ مَرْبَعِينَ سَنَا نظر تیرو متنو مثالون خوزیو جہاد دی امت کی داغے نے زیادت کو دا دی امت دا مجاہدین و حال ذکر کو دا غو تم رہا سنگ حال لے دا غو حال بیان کو ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم فزادهم ایمانا دا غو ایمان نور مضبوط شو استجابوا للہ و للرسول من بعد ما صابهم القرح دی مجاہدین و دو گروہ دا مخینا پا دی مضمون کیم ترقی دا دا دیو جنائی اغیسر یو دیکھو وم سورت بقرہ کے تاثول سو قبائح دی یہودو علماء سو ایشانن دا قطاع طریق ولصوص دین دا چی دا دین دا ملائی او دا علم و دا شیخی پا نمبان دی دین دا اللہ روان کو او پخل کو ڈاکی او غردو لی دا ایمان ہم دا دین ہم دا غیرت مو دا معلوم دا غو آیا معایب اپلیتے بین کری دا ناکار مولیانو نو دی صورت کی دا غین آخوا دا بلی داری حال ذکر کی پیران دا سو روحبان هل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبانها دین حاکمان ناکار مولیان او ناکار پیران روانی مرکی کی دی ناکار مولیان و ذکر رکو چه زان چو ساتا مغضوب علیہم دی نو دی صورت کی دی ناکار پیران ذکر کئی زان چو ساتا ظالین دی قبائح دی نصاراو بیانی اتم سورت بقرہ کی تاسو اللہ صل یہودو پلیت عقیدہ چا غوی اتخذ اللہ ولدا سبحانہ نو سورت علی عمران کی ہوئی چی ملیانی دی سی دی نو پیران بیلا سی نو دلتے دا بیجنو پیرانو روحبانو اور ننسواراو مقع عقیدہ ذکر کرلا اجمالی دوئے کنا عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ ابن اللہ دے بلکہ الہ دے ثالث و ثلاثہ دے دو داغون زیاد کی ندلتا کہ عقیدہ دے عیسائیانو بیان کرلا دے بیدین پیرانو ہم مغیسر ذکر ہو دیکھو نہ ہم سورت بقرہ کی بیانو دو اصول یعنی دا عقائدو نو سورت علی عمران کی بیان کی دا بیکات دا آغا خلقونا چی دا اصول پکی نئی التبرؤ عمن خالفها چی دی اصول خلاف دے دا غنہ بیزار شا اور دا ذکر کرا یحذرکم اللہ نفسہ و نواسر اللہ دے دان نئی رئی کما منی نبیدین سر جماعت مشرکا دا غیر ترقی دا پکیتا التبرو دا مضمون سورت بقرہ کتا سنجل رسی دلتا عنوان پر جوڑ بانی ذکر کو لسم سورت بقرہ کتا سنجل رسو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ و شانی طول گرزول دے معیار نو دی دویم سورت کی ہوئی سورت وقت آل عمران کی اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ زما سنت پا کی نئی قبول ندے انس رضی اللہ تعالی عنہ تا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی ویتا تو خون حکم بچیا یوپ کے صدا خبر کئی من اطاعنی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ فاتبعونی ما پسی راشائی آل تیوی دو صحابہ منی ایمان آغا سے جوڑ کئی دلتوی ما پسی راشائی مطلب سو دو صحابہ ایمان ذکر میں آیاری ایمان دے چھ ما پسی راغل لی نو تاسو چا غو پسی راشه دا ما پسی راد لدی نو ما پسی راشه اصحابانو نو مخکنه ترقیو کرده بکیت زیاده یو لسم سورت بقره که ادلا نقلیه تاسو لستلو عقلی خوو نقلی دلیلونا پا نقلی دلیلونا که یو دا فرشتو قولو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا آیت نمبر 32 کی سورت بقرہ کی نقلو دا شرع دا بنی اسرائیلنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دا شریعت او دا دین دا بنی اسرائیلنا نقل کرو درہم نقل دا علماء دا امتنو الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ آیت نمبر 121 کی دا بیان کرو دری قسم نقل ذکر دا فرشتونا پا دو درش کی شریعت دا بنی اسرائیلونا پا دری اتیا کی دا نیکان و علماء دا بنی اسرائیلونا پا آیت 121 کی دا صورت علی عمران کی دا غین زیادی ادلہ نقلیہ آغت ذکر کی نو دا فرشتون نم ذکر کی یو دا اہل العلم نم ذکر کی اور شہادت دا اللہ راوی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وولو العلم قائم بالقص اطلسم اطلس نمبر 18 کے دری ذکر کی بل نقل پیش کی دا اسلاف دا عیسیٰ علیہ السلام نا دا عیسیٰ علیہ السلام نیا سویلیو دا عیسیٰ علیہ السلام نیا ویلیو انکا سمیع الدعا یو تی چیز ما فریاد قبلو لیش دیتا علیہ السلام پرشتہ کی ماما ویلیو انکا انتا سمیع العلیم عیسیٰ علیہ السلام ویلیو عبادت دا اللہو کئی زما عبادت مکوئی حادا صراط مستقیم نو نقل پیش کرے دا اسلاف دا عیسیٰ علیہ السلام نو دا مخی مضمون نو پکی زیادت را رہے کنا تو ایتون کی دا بین کردی دو لسم ربط تو سورت بقرہ کی دلیل وحیی تا سنو دے لستے عقلیو نقلیو وحیی پکی نزر آگرے چیزا اللہ عمر دے دا سکوا نو دی سورت کی مضمون کی زیادتے را ولی دلیل وحی پیش گئی اس زماتا تا امر دے جتا دا سوکا نزل علیکل کتاب بالحق کتاب راول زداو منا او بیام ذکر کئی اللہ کتاب را لے گلے دے منو آیات محکمات اہن ام الكتاب تداو منا دلیل وحی راول لے زمکن مضمون کی زیادت تے جرلسم مکی صورت کتاب سلسل دو علماء سو حالت نبذ فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم اللہ کتاب شاعت و غرد و ملیانو آغای دا عمل نو باسو قانون دا ملک نکو عمل پیو نکو و دا حالت کد یهود ہو نبذ فریق من الذین اوت الکتاب نو دی صورت کے دا حالت دا پیرانم ذکر کئی عیسائیانم دا حالت ذکر کئی کیا غون دا اللہ کتاب پریخے دے شاعت غرزو رہ دے اور دا ذکر کئی آیت درشتم کی علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون دون دا اللہ دی کتاب نمخارو لے دے اے پہ قرآن فیصلہ کو پہ تورات شریف فیصلہ کو نو تیارو تا ندی سور لسم سورت بقرہ کی دا ظالین خوخ خولو یخادعون اللہ والذین آمنوا آیت نمبر نو کی سورت آل عمران کی راغینم زیادہ کر خبرہ آیت نمبر سلور پنجوستم کی ہوئی ومکروا بمکر اللہ یخادعون اللہ والذین آمنوا ذکر کم مکروا سرا اور سزا ذکر کرا ما یخدعون الا انفسهم دا ذکر کا ومکر اللہ اللہ ان تدبیر کرے دے کہا پنجوستم سورت بقرہ کی مباہل ذکر شیوا یہود سرا ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ من دون خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ناغونو تیرشی سلور نبی آیت کی تاسولوس نو دی سورت کی مباہل دے پیرانو سر ذکر کی آیت نمبر 61 کی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين راشا خیری فارسم سورة بقرة تاسول استو ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب مطلب ما ویلو توحید دا تمام انبیاء و دین دی ابراہیم علیہ السلام دا دی وصیت کو یعقوب خپل اولاد تا دی وصیت کو ہم دا خبر ادل تا ذکر کرا سورت آل عمران کے پدی عنوان تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ آیت نمبر 64 کی ولسم سورت بقرہ کیو ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو ہودا او نصارا تا سوئے چدا یہودیانو او پیرنگیانو بیودا پیرنگیانو مانے زمان پا جن باندیو تا سو دعوے دروغوے انتم اعلمو ام اللہ سورت علی عمران کی دغا مسئلہ پا دیو عنوان باندی ذکر کرا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما آیت نمبر 67 کی ہوش پہ تھا ولی درو ہوئے اطلسم مناسبت سورۃ بقرہ کی ویلو لا ینالو عہد الظالمین زما عہد دمشرع و دے اقتداء معمارت دا مسئولیت نرسی ذاتی کا ان کو تھا سورت آل عمران کی دا ذکر کرو داخل نزیاد ان اول الناس بی ابراہیم علی الذین اتبعو اول الناس بی ابراہیم علی الذین اتبعو و هذا النبی دیکھوئی چیز دا آغا پا خون باندیم اور دا آغا پا طریقہ ندا صحیح ہوئی نتاسو پا کم اخلو باندیو ہے چیز امونگا پا طریقہ باندیو امونگا داغا پا طریقہ باندیو نلسم سورت بقرہ کی یہودو بیدین ملیانو سازش دا بیان کرو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم تاستا اللہ خودلی تاسو دو توائے ادنو توائے لینجیوز دنیا دم دادے یا خبر کو ما لینجیوز زور دے طول دنیا کی نم ما سو زائے دا قرآن آیتونو نداغی استنباتو کو سو زائے میو کو نو که ضرورت نہیں چی دے ردو کائی نو دا آیتونو پا جدا عنوان لکائی دا پا جدا عنوانو لکائی چی دا دا تمولیمی لوئی ضرورت تے دے وقت پا دنیا کی لوئی فساد دے اسلامی دین دا علماء دا مدرسو دا طالبانو دا جماعتونو او دا عام مسلمانانو دا انجوز دا لاسا فساد دے و تباہی دا نظر کما زی پا دے آیتونو خودل انشاءاللہ نور خیم با خدا پکار دی جتا سخی و عنوانی دے دی آیتونو پرد دے انجوز باندی آیات ملی که نمبرو لکے پلان کے صورت بے ازال تفصیلی کا ہوئی تھا دینجوز رد اتحدث او کارنامی اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم مو آیا دو تال علونا مو آیا سباب پتاسو دلیل نسیب چی دو ویلیو انجوز والاوی المو آیا کئی تو امرامی تد مقصد تدی ندیل نوی د ډیر وخت پوری نه وي چې کله قبضه کې راوي نو پستاغي الوي او مطالبه خپل پیش کی مخکې نه ډیر نرم او پستا ډیر خواږه ډیر خیر خواهی کوي وروسته بیا چې زیشي نو بیا زور کوي اته حد دي سونم سورہ بقره کې دینجوز دا شیطانی رامیتو خودلی تو پی وسو کا چستاسو چکم پروگرام دی لکلے ا پروگرام طول ماتا او خایا نہیں خیدتا سس پلی کی دی دانشتے پر صرف دمگل ترقید پارا مولی گو دا لاقو ڈیر پاس ماندہ دا گورا لاری پا کی نشتہ دے سکولون نشتہ دے زنانا مرید شید بچی نتا سے افتاباد تورایا پا لاری لاری مرد شی ندا کارو نکووی کا نور وقت چل کائے نور پکی تشین سے مل ترقی دو کال تیر سے نور ہوتا لوگ وہ ترگن کی وہ نور خزن گور دے رہا ہوگا سوچ دے کال نور تیری گی نہ نے اسلام آباد کا رسولی گیا سلور پنج کال چی نور تیری گی نہ بیارا اس سے لگڑ تو پاٹا پگاڑا باندھے تنگ زڑ کی اب چنو کچھ اکلو کی پورن کی دنکے ہو گئی سلور کال چی نور تیری گی نو پتلون بہت واچے پتلون بہت بیا واچے اوی با گرد چنو کی اگدہ منصوبہ بندی دا تاجی خدا گونی شی چی تاجی دا پا دے پیڑای کی انسو پا دویمے کی بوشی پا دویمے کی انسو پا درمے کی بوشی وزیرو ایوی زمان وزیرو معین حیدر ایتاس چوے چی جنکے گو من بارے تا ادرو نو دی غریب علاقوں کی خدا خلق دا سے نہ برداشت کی دا بسنگ کی پدے پانچ سالہ کے اونس والا نو بلا پانچ سالہ کی بروزی کا نا بلا پانچ لفظ کالو کی بروزی کپاگے کی اونس والا نو پبل کی پنجرس کالو کالو کی بروزی یا والا گڑا ہوا تھا نو پبل پانچ سالہ کے بعد لفظ لگڑی تیاری نو پبل کی بہت اشل تیاری بیا ناسی اگده منصوبه بندی دادو اتو حد جسون هم نو آل تا دا زکر کرده پا صورت بقره که نو صورت آل عمران که دا غیر زیاده کرده آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار وکفرو آخره دا کرده دا پیرانو دا علماء سو از انجوز دو سرشه دو چی توی داو منه منزو سر پا امامتای کوای گیری پریدای او دا منگزوای غراوای نسواکون پیدا کوای آقا دا خوری نمال قایو مخید آرامی خلو که آوای چی سوک رازی دا کار کوای تسبیح پیدا کوای سبحان الله و بحمدی یار وقت دا توای مدرسو تیلار شه مفتی سی مسلو تا پوست در آغلیم مدرسو کے علاج سے مکتبون کی ذن سے آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفر آخرا اچھے زید بیاون اکفر آخرا ذات تاسو پتلی کیا ہے زانم غرق سڑیا دنیا کم دیا تو اورا سے ذات تاسو آغا شانتا ہے اسمانو نبو دی ذات تاسو آغا شانتا ہے دستوری کو مختلف اسمانو نکی دا دین هم تاسو نه خبر چه اسمان نیشته او دا شانتی و پندوسته نور اس کو گمے ادا سے گر دی ادا سن تچ کو سے زیادہ دنیا دا سے اگون لے اپن دوست سے کورا او دا حرکت کی دا تا سو تو سغا زبخت ہے سگا آو سے لگے حدیث تے حدیث تے دی حدیث کے خدا روی در اغجن دے دا پکی کذاب دے دا پکی رافیدی دے دا پکی شیعہ دے دا پکی دا دا اغستا غبستان خطا کی آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار ارے جی چکم مضمون ہو نو آگا مضمون دلتا پا بلو عنوان پا کامل عنوان باجرہ ہو ذکر کر یو دیکھو دا امیلی دی لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم دا آگا مولا منا چی تاف سر انجیوز کی مرگر دیا کری آگا پلان کی مولا منا پا آگا بل غار کی سور کی چاہ گیزر مولانا سے دا آگا منا دا آگا دا سخزان سر کفلان کی علامہ سے بنکری دی افلانے علامہ چیز منسر دے نو دے بے دے تبیع علامہ کی سورت آل عمران کی دا مضمون دا غین زیاد کر یو دا لا تؤمنو اللہ لمن تبیع دینکم دا بل یو ملاو نمانی ہر تا چی ہوئی وانچہ تا غصت سے رفت بایبانی دا غا ملاو منا او دا امسر ذکر کرا چی دا دو خبر تا وقت کی دا تا وقت تا پوری وقت فرو آخرہ اور بیاتی نے انکار ہوتا نمک کے نفع کی مضمون کی زیادتے ہو آگے سر یو دیکھو شلم مناسبت سورة بقرہ کی ادخلو فی السلم کافا آیت نمبر 208 دغا مسئلہ سورة آل عمران کی زیادہ مفصل اکران سورة آل عمران کی وئی آلتیو اسلام کی دن نشئی نزلت وئی ان الدین عند اللہ الاسلام قانون دو جن بل نشتے دے تا تذکم دے کے دن نشا او بیا داؤں بوئی اف غیر دین اللہ یبغون دا اللہ دا قانون سوا بل لٹی دین جووز پنمبانی یا دا الیفو پنمبانی بل سگوری اف حکم الجاہلیت یبغون دا جاہلیت اگر فیصلے بیارا جن دے کئی اور رد انجوز بیا ام کئی دا اللہ قانون شتے قانون ادا دے چھ زنانا با پا پردکور کی نستائی نو دو دا دین سیو دا جاہلیت غراب آسی چی جنہ بے بارتا وقت کلیوا سنبال کری بے پا سٹیج منبر بے کنو لیوا او خلق براتا میرے با سراو نمبارکی بے لور کلو خکولی جنہ دیرا وستی دا دیر خکولی جنہ دا مبارک شا ناگا کسب کوئی تاسو افا حکم الجاہلیت یبغون دا اللہ قانون ہم پریخو یہ وشتم سورت بقرہ کی تاسول استو وکانو من قبل استفتحونا علی الذین کفرو دا بیدین ملیانو خوی عادت تاسو چی بویدے در رازر راو لے گا آغا خاتم النبیین دے چی منگ دا آغا مرگری شو چی راگن انہی منائی دا آغا مسئلہ سورت علی عمران کی داغین زیادہ صاف اکڑا کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد اسلام ایمان اسلام وشہدو ان الرسول حق شہدو ان الرسول حق سو پوری چی خلق دبی جنی پا مخنی روان شے نو دا علم منی او دے خالم دے چی کل دبی جنی پا مخشو نو بیاوی دے ندے عالم نامون سر چکم مگئے دیکھا عالم دے شہیدو ان الرسول حق جا نوی چرا عالم خواہ عالم دے نو چرین جووز خلاف شروع کن تو دیکھا عالم ندے اپنان کے خواہ عالم دے نو ذال لدے غار کے بلتو کو کوتو دو اشتم سورة بقرہ کی تاصول سو سیقول صفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم قبلے نوالے ہو کردے دل آگا اعتراض جواب آل عمران کی ذکر گئی فدی عنوان بانی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن وہدل للعالمین بیت اللہ قدیم مر کر دے اسلام قدیم دین دے منسخ قدیم دین شتے قرآن و حدیث پر نم باندھی نو دا پیر پدی محدث دن پہ سلا سو چیتا سو جوڑ کر دے لے کو پنم بانے یا تا سرو کرے ان جی اوز پنم باندھی سنگی فاؤنڈیشن دے فات پنم باندھی دیہی ترقیاتی منصوبی پنم باندھی زرعیاتی بینک پنم باندھے تا سو چراؤ وقت نو دا من دی من تم تیار نہیں ان والا بیت وضیع للناس الذی ببکۃ مبارکاً وهدى للعالمین درشتم سورۃ بقرہ کے تاسول دوستو ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم دیر کتابیان غواڑی کی تاسو گمراہ کی دین نم واپس کی رسپ قانون دو جنما او دائم ذکر کریو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم آیت 120 کی یہود نصارا تنشی رضا کو رہے کہ تو ازب رضا کم زب و سر ممبر شم روکن بشم اخپل کار با پیوکم خود جنہ کئی با نو باسو جنہ کئی با پکی نہیں لن ترضا آن کل یہود پریدی جنہ چی سوی دن بربند جنہ جنہ وقت کلی نہیں بربند کلی نہیں لن ترضا آن کل یہود اولی دل کرا بے سر کو باسو سیو باس پاتے کو ملاو پاس ترہ سر سڑک ایداد الکانو دے اسی پیسے منگا لگولی دی اس دی جنہ کوئی سا پاتی دی خواتین خواتین را کا چھتا گو فندو لگو منگ نمکی تا پوس کی برا چھتا سو فند سنگو لگو منگ تا جنہ کے وخائے اولی کے بمبرانی کرا سر نو بیا با غورا جن دا فند با بیا غوری اگو پلاس مانی بکی لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى نو چه دا خبری تو اکڑی نو مولیانو علوی ویدا کو ناروا دی سالور کالا مخیو توی میں ناروا دی مکو ویدا کار فینا دیکی نقصان نیشتی منگتی نصرف فائدہ کلو جنکی شخصی منگ نور کو نو دیل خبر راستا اوز توبیو باسی وہ سم تو مغضوب علیہ نے کیا غسل اوسر دی آغا شانت اوسر دی وی نا دے کے پیدش دے لن تردان کلے سورہ بقرہ کی تسلسی نمدق خبر ہے سورة علی عمران کی ذکر کلا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقا یردوکم بعد ایمانکم کافرین کافر کرے چھ سونے نتان پری دی کافر کئی دی او پا دما بانے اتوے چھ دے بجو اس ماتا دا کو پرسد کئی او زینار بارا تغاری تا چھے اس دے تس نوی دا سکار دا سرکی چھ تو پا پخپلا ہو چھ دستا مر گرے مگا او سرکی گی با نو دیو جنہی نمک چھ سر متصل کو سلی رشتمی مناسبت سورت بقرہ کے تا سولو سو فقاد استام سکا بالعروة الوثقى آیت نمبر 256 کی سورۃ آل عمران کی ہوئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا عروة الوثقى دا اللہ رسید مضبوطا دا تینگا و نسائی کدی تینگے کڑی نہیں یو دے کی پریدے بل دے کی پریدے نزان بغیر کی کنا ان الذئب ياخذ الشاذة والقاسية کہ جدا شد جماعت نا اسلامی اصول چکم تنظیم جوڑ لے ياخذ الشاذة والقاسية لکنڈک نہ لری او زال روان نسی نتابم دا سراجیر کی کنا نبیا بسا چل کئی اپنزشم مناسبت بس کم کرا پورا جی دایا خبر فکر کے پری در کے در جوختا ربت سے کم زی کر قوم نو قدام زکا اللہ دی توفیق دے زکا اولو در کی نو مخ کی صورت اور دین صورت کس صدا اور لخما یو بلکہ وجہ سے ورغلی لکا تنستا و بودا کہ مناسبتوں نے مزدہ نکلا نو صورتوں نے دا زال لے دا زال لے دا دیو بس طرح تنیز بات نیشے خوان بہم نہ پے گی چدا خبر ہے سومخ کے ماوے لو دے تیرا طبیعت ہوتی ہے بس بلا خبر نہیں سے بے دا گنا او چکل دی زکو نو بیا و صدا لخموائی بیا چیو تار دیمین زوزین دی بجیم گرے کی مناسبتونا از صورتون دوانا دا شیل کائین کی چی گوئی بیا کائین تا کتلی زکا دا مناسبتون دیر زکر کوم از دویم نمبر بانی سرد دی تولون نقص صدا و لخما بیا امتیازاتون بیان کم دا دیو بلن جدا ہم دی دگا سے تڑ نہیں رکھا جاتا تھا کہ ماحول دادی ہو بولنا بیا لوں گی نہ بیا امتیازہ تم دیر ذکر کوم بیانوں نہ دے دا پارا چما بہر اشترا کو معلوم سی ماں بہر امتیاز معلوم سی زان زال زان زال اور دیر داسی زما استاد خبر کو را شیخ صاحب دا پینڈے رحم اللہ تعالیٰ ملا اڑے عالم دا ملتان دا طرف آغا دوستان فوج باندھے سیل کیا غم درس للاڑ حسین علی رحمہ اللہ تعالی رخا عالم قرآن تفسیر حدیث کتابوں نے ٹول ناغچ بناس تو اور شیخ سے بیان کر صورت مقصد بے بیان ہو مسئلہ توحید بانے بکلا کوڑے بھائی بس تو لے گیا ہوتا اٹکے رشتہ بل سبق کی بل تشین سے ہر صورت کی تار ٹکی جاتا ہے دا کال پورسو سبق پورسو نا غلال نا صفان پوکا نا سخارف پکی لگی دلے وہ نا دوبار درس در آگے بیا چراغ نا اس وقت کی خو چی وقت کی دی نا ایخ کول سڑیا سخ کول خبری کئی اللہ دی پتا رحمتو نو کی سخ وقی خبری کئی تا سخ کول خبری کئی سخ کول سڑی تا اس خبر پدرو لگی اس پی پوشو صرف سر سری جانا وہ سم جسو کو مقصد نہیں پو خوان نئے رستے نہ زیرا زی بازار کی ہو دے بر دے بس خدا خبر اچھا خدا یہ ہو دے بس دا خبر ادا کا دوست کی دشین سے ادا کا جو سبق بنیاد دے دوں نہ نہیں پیا کہ پوئے گی پینا دا زور زور پتی دی ہو جنا لگوں اور زون سب قدر سے زین ترگی مڑاوی ڈڑی گرائی چدا ملا بس کے ول نہ رخشے اس کی پکیتے دیتے کی ترجمہ کی نو ترجمہ کو تو مدرسہ کے دے مولانا کالج مفید طالبین دے تو وی مقامات دے تو وی وقال موسی ترجمہ دے نہیں کولے اتخذ اللہ ولدا ترجمہ دے نہیں کولے زمون دے مشائخ و درس کی امتیاز دے ترجمے نے دے ترجمہ ثانیاں دے مقصد دے مقصد شعرے وہی تو ترجمہ دیتے کی ترجمہ از دکڑا دے رکھا درج نکڑا نو تو تفسیر نومیز دکی گی نہ کتاب نومیز دکی گی وہ مقصد و مطلب دا ضروری نو دا اہم مگن غیر اہم مگن پتہ نشی جرماس تاس ہو گیا ریزلوشی اکونشی گیا بارمان کا چلا سے دکڑے رے لڑ ویم سیدھا سادہ ویم او کرائی ویم کرا جو کلے تللے ویم چی تفصیل کم زویم دا خبر دیرا چی زما دا پینزو منٹو بیان دا پنجابی مولا دا پینزو گنٹو بیانی چی اگر گدی کنا گوٹونو لوباسی پور پینزو گنٹے با پاکی لگئی او دا پنجابی مولا دا پینزو گنٹو بیان زو پا پینزو لفظو پی پینزو منٹو کی مختصر کولے شم خبر بے ٹول راغلی پاتی بب کی سے نہیں ملٹو نہ بیندئی ندا بے قدر مگر امتیازات او داد تو للہ الحمد جو گر دے پدر سنو کتا سو کیا بل جے پیدا کر دا نہ بل جے نے پیدا کی انشاءاللہ دامی پینزیش بیان کرو تقریباً درش بھی تم مناسبتوں نے دامالی کری سورت علی عمران دو دیو برسا تعلق چی دا دریش پیت دا اغا دا ازدشی سورت بلکل یو پل کیو پیلیش دیا بکی زی پاسی نشو اس مقصد دا غا دے ترجمہ ترجمہ بل دے زکا گدل تا دیز دا نکلالا دوم را دا دا سیوم ندا چی بل دے بیز دا کی دا غا ترجمہ زمون پجبا دا پختو پجبا بانی انشاءاللہ نور درسون کی گرد کری پیدا کر وہی بکن سبا دیتا وہی وہ جنجن با پکیتنی چی جنجن پکیتنی چی سر پوشی دا خبر زمان دا یا دا خبر دی پلانکی دا نقصان دا پلانکی ہوئی دا بلدے کی نی تاس درسون ویلی دی اس با امو آئی انشاءاللہ چی دی دن فارغ شای درسون را لاشای چی کم دن بخوا خیل تلا شای وقت مزای کوئی واقعی چی با امو گورا چی دی انجوز سرد کئی انجوز رد پکشتے انا دا پکیتنی انا قرآن کینی دیوی لیم تبیز کم دن ہوئی قرآن کو اس اندغا سے جوان دے دے غزبن طریعن لکا چی سنگ دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی نظری دا او دا زمان ستار کار دے چی الفاعل مرفون زوتای اچی کل زیر آزی و اقام زیدان نو خستا غلطی دے چی تے زیدان زوتای کنا قائدہ دے پا زیونو لگولا قرآن پا غزیو لگو چی پا زیو لگید نو پا خبول او پوش جدا جو دیدی دا پار راگی لکا اس چی راگلی اللہ اللہ شپگشتم مناسبت پنجشتم مناسبت سورة بقرہ کے تاصل اس سو جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس تاصل خلق تا حق وائے حق بخائے او حق بکوائی چه خلقی وی او دا گوائیو گردی دغا مصدر سورة علی عمران کی پا دیو عنوان ذکر کری دا اولی دو وسطا تفسیریو کو خیر امتا باندی او دا تکون شہداء علی الناس تفسیریو کو ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر کری ما تاسو جماعت وسطا درمیانا سمانا درمیانا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وسط پا دی معنی دا خیر امت یہ تاسو امر بالمعروف نہی دا منکر نکوائی او دو خیر امتن تفصیلی پا دی آیت کیوں کو آیت نمبر 104 دالی عمران ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر تاسو کی دس جماعت پکار دے امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی دعوت و تبلیغ پر طولی ندے فرض کرے ولتکم منکم امہ یہ ذمہ وار جماعت پیدا کر چی غدا کار کر نور با نور کار کوئی یہ ذمہ وار جماعت پہ یا مرون بالمعروف و ینہون یدعون الی الخیر چی خلق قرآن تو بلی اے خلق من خصوص دا نکرلا و تاسو قرآن لرا شا زال مرگری پیدا کی یدعون الی الخیر مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی میواتے بوڑا سڑے راوست کری میو تو خود را از موز طریقہ ابا ویم خطا جبه کرده بیو توی ویت دعوت و تبلیغ شورو که اگه او جلل ایسه بزه بسه دعوت ما رضا لکری من را جزه بسه ویم ویزه ده تا چل خیم لاری بانی بخلق تا غطا ونوا ال تا چاتای که خوا او بو از چیل ما خلق دیسکی نی چیل میو لور که تا ما کو دایو تا کی کو لیچه سوک رازی وی رس او بوز که سڑی سڑی او بور که چلم و لڑک که چی چلم را که گی طبیعت کشی وی سر ایو کارو که زم مسلمانیم توم مسلمانیم مال کلمه نرازی گورو بودای مسپینگیرم کلمه مرده نکره موز نرازی لاشه دی جماعت که مولاده در قطنگیر لاشه کلمه بده سوخی بیا رازا بیا با بوز که چنو خفل کارلو ده ده کارو که دعوت و تبلیغ و تداو خو اگا بناسو در خلق لاره نبی خلق کردو به دقا زیر مولان است لسا چه اتا تا کلمه خوی ما نزال لنر از یوبه جرالو تا یدعون الالخیر دست جماعت پکاره چه اگر ما خود سزده نکردو او دیر خواگی خبر دیر خکولی خبر که یه ایماندار تلاسا امی تداوت ورکا تعلیم تداوت ورکا مولا تداوت ورکا زدتلیم دا قرآن درس لا عالم خی خبری کولی و یه رو رزمان از دا کولو نباروی سلگی میز دکری دی تو پوائی خی مهنتی کوششی لیکوالو می لاش تبا دیر تیز دکی یدون الالخیر و یامرون بالمعروف و انهون عن المنکر خونو تا دی خبریو کی امتو یدون الالخیر مگر وسطن تفسیر پہ تیرے کماندیو کو شپگشتم مناسبت سورت بقرہ کے تاسلسی ہوتے انفاق باب کی چخفل خرد کرے مال پس باطلو یا دولو زوتولو باندی والی برباد ہے لکا باغ دی لگولے دے بیادی تو غورو لگو ایود احدکم ان تکون لہو جنہ آیت نمبر 266 کی داشت دمی لکا مسال صفوان علیہ ترابن آیت نمبر 264 کی نصورت علی عمران کی آغا مسالت بلو عنوان بیان کردہ بے افہام دا پارا مثال ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا دنیا کی چسل گئی دا دنیا پر جن مانی کوٹا دا بنگلہ دا ہوٹل دے مارکیٹ دے برت شے پدے لگئی دا دی مثال سدے کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ لکہ چی بات کی والو دی اپا غی کی گرمی دا یا یخنی ارتو لوسی دی اگر مثال دلتا کی ذکر کر آیت نمبر 117 کی مثال بھی ویشتم مناسبت سورت بقرہ کی تاسلوستی فباب دا جہاد کی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم امتحان برازی از میخ برازی کہ تو استش پر منزون رجوع بدو حج دا جنت تلاشم دغا مسئلہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 142 کی پتے عنوان ذکر کرا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا المؤمنین ولیجا تاسو تخیر جنت تباسل سے جہاد ملان دے کرے اتشتم سورت بقرہ کو فین زللتم من بعد ما جاتکم البینات پدے کیم غلطی اکرلا پا باب دا جہاد کی اسوستیم اکرلا نزاد قویم عذاب دا اللہ برازی سختا گریف 209 کی دا آیت کی ذکر کرو سورت آل عمران کی دغا مسئلہ پدے عنوان ذکر کر مثالی اللہ پیش کرو غلطی اکرلی شیطان اخویولی نسزا در کون گوارے پردم دن دا دنیا سزا آخرت کے مموافی او دنیا کی بس اپیڑا در قوم مثال یو لوخو ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا اصحابان کی مرچ پریشوا دا پیغمبر السلام پا آواز کی نورا گردی دلی استزلهم الشیطان فإن زللتم من بعد ما جاتکم البینات استزلهم الشیطان صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 155 سورت آل عمران دے عنوان بانی دا ذکر کرلو اور نہیشتم مناسبت سورت بقرہ کی تاسول دا مسلمان ایماندار دعا دا ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پیغمبر لے گا آل عمران کے دا دعا دا قبل دو زیو کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم منہم آیت نمبر 164 کی دیرشم سورۃ بقرہ کے لئے جہاد پہ عنوان کیوں لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین سورۃ آل عمران کی دا سو لولا دفع اللہ الناس بعضهم معلوم دی ہدایت مطلب سو حکمت دا قتال فلسفہ دا جہاد فساد ندے دا اصلاح دا عالم دغا فلسفہ دا جہاد او حکمت دا قتال سورت آل عمران کے بل نمبر بانی ذکر کر ما دغل تیویلیو کنا حکمتون دا جہاد بنورم ذکر کئی فلسفہ دا جہاد نو سورت آل عمران کے فلسفہ او حکمت دا جہاد ذکر کر دا قتال فساد ندے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب پلیتان دی پکی ساسو جماعتوں پلیتان دن نشوی دی ادا پلیتان دی سورت آل عمران کے مخیمہ ہوئے کنا ادخلو آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار دو کی دن نشئی دن نشئی دن نبا کی کار شورو کریں نو تاسو کی پلیتان دن نشئی دی دا پلیتان دخلی پرویلی نلی کی دی تاسو جماعت کے نالائق کسان را گل دی لکوونا دی پا محنت نالا کری دا اللہ کری دی دا ونبانی چنجیو لگی دیو تانگا بل تانگا خرابی گی نصفہ کئی